roku. Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja służb w Jeleniej Górze. Prawie 100 osób zostało ewakuowanych z powodu awarii rury gazowej. Narodowcy przyznają się, że w czasie wczorajszego marszu w Warszawie spalili flagę Unii Europejskiej. Zdaniem Amerykanów Korea Północna ukrywa 13 baz nuklearnych. Na początek akcja służb w Jeleniej Górze. 87 osób zostało ewakuowanych z budynków mieszkalnych przy ulicy Cieplickiej z powodu awarii rury gazowej średniego ciśnienia. Na miejscu są strażacy, pogotowie gazowe i pracownicy spółki Wodnik. Rzecznik Jeleniogórskiej Straży Krzysztof Zakrzewski mówi, że trwają prace zabezpieczające. Na chwilę obecną gaz wydobywa się na zewnątrz, zabezpieczamy miejsce zdarzenia. W trakcie działań zostało ewakuowanych 87 osób. Te osoby przebywają na chwilę obecną w autobusie podstawionym przez MZK. Zarządzanie kryzysowe zajmuje się nimi. Pogotowie gazowe w tej chwili prowadzi swoje czynności mające na celu ograniczenie wycieku. Na miejscu jest zastępca prezydenta miasta Jerzy Łużniak. Mieszkańcy są zabezpieczeni w ten sposób, że zostały podstawione autobusy, za moment pojawią się ciepłe napoje. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ciepłych posiłków, że wcześniej wrócą do mieszkań i będą mogli spokojnie już przebywać w swoich mieszkaniach. No i sytuacja jest trudna z tego względu, że w wyniku prac, które były tutaj prowadzone przez naszą spółkę Wodnik, została uszkodzona rura średniego ciśnienia gazu. Najprawdopodobniej ewakuowani mieszkańcy wrócą do domów po północy. Spalenie flagi Unii Europejskiej podczas marszu z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości było godzeniem w wartości innych ludzi, mówi wicepremier Piotr Gliński w rozmowie z telewizją Polsat News. Ja przypominam także tym osobom, jaka jest symbolika tej flagi. Przecież to jest symbolika pochodząca z naszej religii i wiary, bo takie były korzenie Unii Europejskiej, dodał minister kultury. Przypomnijmy, sprawcy spalenia flagi szuka policja. Komendant stołeczny wyznaczył nagrodę w wysokości 5000 zł za pomoc. Dziś szef Straży Marszu Niepodległości Mateusz Marzoch poinformował, że do komendy stołecznej zgłosił się skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej, tu cytat, celem doniesienia na prezesa Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowita Przebitkowskiego, który dokonał podpalenia flagi Unii Europejskiej. Przyznaje się do tego, że ten kawałek materiału nazywany flagą Unii Europejskiej został przez niego i tylko wyłącznie przez niego podpalony, powiedział Marzoch. Teraz o problemach na dolnośląskim odcinku A4. Skradziono tam siatkę ochronną, która ma nie dopuścić, aby zwierzęta wbiegały na autostradę. To nie pierwsza, jak się okazuje, taka sytuacja. W sumie złodzieje zniszczyli już kilometr siatki na tym odcinku. Jacek Piotrzkiewicz, kierownik robót, tłumaczy, że sprawa jest poważna, bo to realne zagrożenie dla podróżujących. Te elementy, które zostały skradzione, uniemożliwiają prowadzenie dalszych prac, wstrzymują te nasze roboty. Elementy te były niezbędne do powieszenia siatki, rzeczy, która jest najważniejsza, która właśnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Dyrektor Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lidia Markowska zwraca uwagę, że tego typu problemy są nie tylko na A4. Niestety już kilka miesięcy po oddaniu do ruchu drogi ekspresowej S5 doświadczyliśmy pierwszych włamań do obiektów inżynierskich i kradzieży, na przykład kabli zasilających, lamp, skrzynek teletechnicznych. Wartość szkód wyniosła prawie 250 tysięcy złotych. Kradzione są również elementy elektroniki drogowej, panele solarne oraz akumulatory podtrzymujące zasilanie awaryjne przy systemach zarządzania ruchem. Korea Północna ma co najmniej 13 ukrytych baz nuklearnych, które nadal funkcjonują, wynika z opublikowanego dziś raportu Amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Dokument opiera się na źródłach wywiadowczych z kilku krajów, ze zdaniach północno-koreańskich dezerterów, danych online i zdjęć satelitarnych. Według raportu jedna z takich baz znajduje się niespełna 150 km od Seulu. Ma ona charakter przede wszystkim magazynu i nie spełnia funkcji wyrzutni pocisków balistycznych. Raport powołuje się na zdjęcia satelitarne, które ilustrują, że baza ukryta jest w niedostępnym górzystym terenie pilnowanym przez Koreańską Armię Ludową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pochmurna i deszczowa, jutro będzie podobnie w większej części kraju. Wyjątkiem ma być południowy wschód Polski. Najcieplej będzie w Opolu, 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie.

It's only a matter of time. If you see the train I'm on, but don't you shed no tears on Calumet. Oh, I hate to see you cry. Tony Joe White. Tony Joe White. Kiedy nagrywałem audycję, w której prezentowałem piosenki z jego najnowszej płyty, no, nie wiedziałem, że to będzie ostatnia płyta, ponieważ 24 października Tony Joe White odszedł w wieku 75 lat. Jak podano, był to atak serca, ale bez cierpień, bez wielkiego dramatu, po prostu odszedł w nocy, jeśli pamiętam. No i proszę Państwa, sięgnąłem oczywiście po płyty White'a, które zbierałem przez długi czas, bo zawsze był moim wykonawcą w grupie tych ulubionych i nie tak bardzo sławionych. Zawsze gdzieś tam w drugiej linii, zawsze trochę w cieniu. I dopiero wtedy zorientowałem się, jak wielki dorobek jest tego artysty. I pomyślałem, że dzisiejsze wydanie Maniaka po ciemku poświęcę właśnie jemu. The Train I'm On to piosenka z płyty o takim samym tytule, płyty wydanej w 1972 roku. Powszechnie uważa się, że White, znaczy uważa się, tak mówią ci, którzy w sumie nie bardzo znają jego twórczość, bo wydaje się, że on był takim introwertycznym mruczkiem, ale ma w swoim repertuarze świetne rockowe czy blues rockowe utwory. Ma i country, i ballady, no po prostu i bluesa oczywiście. Dla mnie był jednym z najwybitniejszych tych drugolinijnych, nazwijmy sobie, artystów. I każda jego płyta, bez względu na ocenę przez krytyków, bo bywały i te nieco niżej ocenione, była dla mnie źródłem wielkiej przyjemności. Na płycie The Train I'm On znalazły się również takie dwa tytuły, które za chwilę usłyszymy. Even Trolls Love Rock and Roll, to wielokrotnie kiedyś nadawałem na antenie, bo to świetny utwór, a potem jeszcze As the Crow Flies. Tony Joe White, Anno Domini 1972. Even trolls love rock and roll. One time I had this little band back home, a rock and roll band, and we was going to play this job one night, and it wasn't too far away, so we was walking. Well, we came up on this long black stretch of woods, had an old river running through it, and an old wooden bridge across the river. Well, just as I was about to step up on the bridge, out stepped the troll, the almighty troll. He said, hey, looks like y'all going to play somewhere. I said, yes, sir. He said, look, like I hate to mess up y'all's job, but I sure could dig here a little music. I said, man, we can't just plug up and play right here on the bridge. He said, why? I said, cause. He said, play. And that's what we did. Well, the wind was howling at the night, and the moon was covered up with clouds. Walking across a bridge on a dirt road, when I heard the troll growl. He said, don't you go walking across my bridge, or I'm gonna make it rough on you. I won't give you swamp fever, and you'll be wondering if you're you. You know you got to pay the toll, 'cause even trolls of rock and roll. Ooh, it will keep you up all night, drinking and a carrying on, getting it to the slow music. Get it on, get it on. Ooh, you know you got to pay my toll, 'cause even troll of rock and roll. He said, look, y'all ain't making it. He said, would you mind if I borrowed that old guitar of yours and showed y'all a little lick? But since we'd never heard a troll play, we let him have it. And he said, like this right here now. last night till I heard you call my name. Yeah, I took it as an omen, and I jumped on a very fast freight train. As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. Oh, no, no. As the crow flies, my, well, I ain't too far from you. Yeah, but since I don't have wings, well, I can't get home as fast as I want. Tony Joe White. To była jedna z jego wcześniejszych płyt, The Train I'm On. No i decydując się, co wybrać do dzisiejszej audycji, sam stanąłem przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ nagle, kiedy zobaczyłem, ile jest tych płyt, ile jest utworów, które mi się podobały, ile jest tych, które nie nadałem jeszcze, których nie nadałem w Maniaku Pociemku, no to się okazało, że praktycznie mógłbym zrobić serię audycji, nie wiem, przez parę miesięcy w sumie. No więc trochę się zdałem na los, a trochę jeszcze na moje zapiski, żeby nie dublować płyt, które pojawiały się już w tej audycji. No i potem jeszcze postanowiłem, że przeskoczymy do współczesności. 2016 rok, no więc już bardzo blisko. Płyta, no nie, nazwijmy to, biorąc pod uwagę głosy krytyki, nie należąca do tych najwybitniejszych Tonego Joe'ego White'a, Raincrow, ale jak sobie przypomniałem, jeden utwór, drugi utwór, trzeci utwór, to po pierwsze nie zgadzam się z tym, że ona jest z tego średniego sortu, no a po drugie zdecydowałem, że dziś w Maniaku z niej właśnie parę rzeczy usłyszymy. Oto mój pierwszy wybór. I could hear the boys cutting up. Hey Joe, where you been? The water spines we can jump on in. Hey Joe, you make me smile. Forget about the crossroads for a while. Purple martins came every year without fail. Built their nest in the old bird box. And the babies, they wait quietly in their shell till the mama breaks them open and they see the sky. And it don't take long and it's magic when they fly. Still I wonder about the crossroads. Ice truck makes a stop, drops off the blocks of ice, and the people wrap it up in bags of sawdust, close it up real tight, carry it home. Like blocks of gold. And I don't want to have a cross. In the middle of nowhere, w środku niczego, może tak przetłumaczmy ten tytuł. I Tony Joe White często właśnie istniał gdzieś in the middle of nowhere. To nie był artysta, który dostarczał materiału plotkarskim kolorowym pismom. To nie był artysta, który w świetle Jupiterów odbierał kolejne wielkie nagrody. Pojawiał się na galach. On robił swoją muzykę gdzieś tam in the middle of nowhere. Taką nieco, jak powiedziałem, introwertyczną, mruczaną, bez eksplozji, bez szaleństw, ale był w tym fantastyczny nastrój, różnorodność, no i muzyka, której lepiej się słuchało właśnie po ciemku. Stąd tak obszerna jego obecność w tej audycji. Pozostańmy jeszcze przy tej płycie Rain Crow i posłuchamy dwóch kolejnych z niej utworów. Conjure Child, a potem Tell Me a Simple Story. Folks didn't think she'd make the night. She made a year, started going blind, but a conjurer saved her just in time. Just in time. She was headed for an early grave, took her to her grandma's place. Nothing left for them to try, left her there to live or die. Live or die. Her grandma lived back in the swamp, couldn't get to it with her boat. The cypress shack up on stilts, strong little house. Thank you. got stronger, found a way, kept her grandma around the place. Her eyes had turned to pellets green, throw her voice and make a panther scream. Panther scream. She'd take the boat, go through the swamp to a little dirt road. She'd walk into town for their supplies, keep her hat down low on her eyes. She felt uneasy in the town, men would look her. Never had a man, never thought about it. Never had a man, never thought. Two men rode out of town in an old pickup just about sundown. They were drinking a lot of shine, bad intentions. Walking down the road, moon was up and hanging low. She was humming a little song, but she knew something terrible had gone wrong. A man was lying in her boat, cottonmouth snakes stuck to his boat. A panther came from the trees, took the other one at the knees. She drug them both back into the boat, paddle back into the swamp. Halfway back to the shack, she dropped them off for a gator snack. Crunch of time. Tell me a swamp story. Not like the ones on TV. I want something that makes me shiver. feel a coldness in my knees. I want to hear about the old sawmill where the woman went crazy. I need to know about the country woman, what became of her baby. Make me pull my cover up, and I'll let you know it's getting too rough. I'll let you know when I'm had enough. About the angel of death that came walking down the dirt road. Can't get my breath. Just make it kind of swampy, you know, something about a snake. Maybe about an old alligator. Mean this one. Tell me. Please don't talk about the fireball that circles around the room. Don't think I can even close my eyes. I hope daylight's coming soon. Ze wstydem muszę przyznać, że przejęzyczyłem się badając tytuł tego utworu, bo nie chodzi tu o Simple Story, a o Swamp Story, czyli o historię z mokradeł. No bo te mokradła i to wszystko towarzyszy nieodmiennie muzyce White'a, skoro on z Luizjany i tamte tereny takie podmokłe i charakterystyczny klimat tego właśnie widoczny w filmach fabularnych o tamtych stronach i w muzyce. No i ten rytm taki hipnotyczny tej jego ballady, wciągający i mesmeryzujący wręcz słuchacza. Można by z tego wszystkiego wyciągać takie wnioski, że Tony Joe White to był artysta no taki gdzieś zamknięty w sobie, nie wychodzący do ludzi, bo nawet w tej mojej opowieści o nim trochę taki obraz się rysuje. Tymczasem nieprawdą jest to, bo on również koncertował. Mało tego, że koncertował. Na tych koncertach potrafił momentami tak dać ognia, że ci, którzy przywykli do tych jego mruczanych, spokojnych utworów, otwierali oczy i uszy ze zdumienia. Mam zresztą na to dowody, bo tak jak każdy szanujący się artysta, Tony Joe White w swojej karierze decydował się raz czy drugi na wydanie płyty koncertowej, płyty live. No i tu mamy pierwszy dowód już za chwilę, właściwie nawet na poczucie humoru artysty, który wymyślił i zaśpiewał utwór o no, takim, powiedziałbym, przewrotnym tytule Disco Blues. I left a party, I like a dance, and with the right woman, I like a roommate. But I've been out every night, done wore out my shoes, and I got a severe case of the disco blues. I've been going like this, y'all. Shaking, I know I don't treat my body right, but I got the boogie, got to turn it loose. But I believe I'm coming down with disco blues. I went out and bought myself some new boots, thought I wanted to shine. Even traded in my old Levi's for a pair of Calvin Klein's, keeping me running. Got to turn it loose, 'cause I woke up this morning, y'all, with them disco blues. Wearing split skirts all the way up to the thighs. They know that it hits you where it really hurts. You can see it in their eyes, keeping me running. I need to turn it loose, 'cause I woke up this morning with them disco blues. Lord, Lord, Lord, disco blues. We'll be right back. to turn it loose. Cause I woke up this morning with a disco blues. Well, disco blues. Disco Blues i Tony Joe White. To było nagranie z koncertu w Austin w Teksasie. Płyta ukazała się w 2006 roku. No właśnie, jeśli patrzymy na kalendarz i na daty, to Tony Joe White nie zdążył doczekać do okrągłej rocznicy wydania swojego pierwszego albumu. Bo jego pierwsza płyta ukazała się na rynku w 1969 roku. Łatwo policzyć, że to prawie 50 lat temu. No, nie zdążył, ale dorobek jego jest imponujący. Jeśli ktoś z Państwa, słuchając tej audycji, dopiero odkrywa jego muzykę, no to jest dobry moment, żeby się rozejrzeć i poszukać, jeśli nie wybranych pozycji z jego dyskografii, to może, bo i takich jest parę składanek, takich kompendiów jego największych przebojów. Chociaż w przypadku danego Joe'ego White'a trudno mówić o największych przebojach, bo ktokolwiek choć trochę się interesuje muzyką rozrywkową, na pytanie, jakie on miał hity, nazwijmy to w ten sposób, no to podaje chyba pierwszy tytuł, który przychodzi na myśl, takiego najbardziej popularnego utworu, który on wykonał i wymyślił, a mianowicie Pork Salad Annie. No i ta audycja poświęcona White'owi nie mogłaby się obyć bez tego jego koronnego utworu, który również i na koncertach nieodmiennie się pojawiał. No i właśnie to będzie nasz powrót do Austin w Teksasie, do koncertu, podczas którego Pork Salad Annie obowiązkowo została wykonana, a potem jeszcze I Get Off On It. I tymi dwoma nagraniami koncertowymi kończę dzisiejsze specjalne wydanie Maniaka po ciemku. Tony Joe White odszedł, ale jego muzyka gra i będzie grała. Like this for some folks that came up from Corpus Christi. Now some of y'all are still ain't never been down south. I'm gonna tell you about it one more time, so that you understand what we're talking about. And down there we got a plant. Looks something like a turnip green, except it ain't. Cause everybody calls it pork salad. That's pork. Now I used to know a girl lived down there. She'd go out in the evenings and pick her a little bit of it, carry it home and cook it for supper. And if she had any left over, she'd hang it out on the clothesline, dry it out and smoke it. But she did all right, y'all. I sat down in Louisiana where the alligator grows so mean. There lived a girl at a swear to the world, made the alligator look tame. Oak salad, Annie. Oak salad, Annie. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. A mean, vicious woman. Every day for supper time, go down by the truck patch, pick her miserable salad, carry it home in a tow sack. Oak salad, Annie. The gator got your granny. Chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. A wretched, spiteful, straight razor-toed woman. We're stealing watermelons out of my truck patch. Poke salad, Annie. The gator got your granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. Sock a little poke salad to me. No, I need me a mess of it. Suck a little, suck a little, suck a little, suck a little, oak salad. Get a got your only granny. I met a pretty girl who really turned me on, but we didn't make it very far. It's hard to make love to a lady when she marching on a candy bar. And I couldn't help but say, ain't no time for Milky Way. And she goes, I get awful, I get awful it. Give me just a little slack, can't you see I'm into snacks. I get awful it. Was a pretty thing in Los Angeles, but she was a man in women's clothes. I told him he was dressing kind of dangerous, 'cause how's a fool like me gonna know? And I couldn't help but say, why you wanna dress that way? And he goes, I get off, I get off of it. No sweat off your nose, I just dig them ladies' clothes.